उत्तरभ्य उत्तर जो सब बाकी हेतु कहा गया वो जीव अथवा भूताकाश में नहीं होगा। सब द्यावा पृथ्वी इत्यादि जिसमें सब अधिष्ठित है प्रतिष्ठित है और अपहत पापमत्व आदि ये सब जीव में अथवा भूताकाश में संभव नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है कि अगर अपहत पापमत्व आदि गुण को लेना है तब ये तो जीव में भी संभव हो सकता है। अगर ये ऐसा आत्मा अपहत पापमा ऐसा आत्मा कहने से भूताकाश नहीं होगा किंतु जीव तो हो सकता है। इसलिए अष्टादश सूत्र कल खाली सूत्र देखे थे ना, तो इतर परामर्शार स इति चेत पूर्व पक्ष कहता है इतर अर्थात जीव जीव से परामर्श, तो जीव का परामर्श हुआ है आगे मंत्र में इसको दिखाते हैं भाष्य में। तो जीव का परामर्श होने से यहाँ दहर शब्द से जीव लिया जा सकता है भूताकाश नहीं होगा। सिद्धांत कहता है कि न असंभवात। असंभव क्यों कहते हैं कि जीव को लिया जाएगा जीव सर्वदा परिच्छिन्न होता है। जो परिच्छिन्न होगा उसका उपमा कैसे यावन अयम आकाश, तो यावन आकाश के साथ वो परिच्छिन्न जीव का कैसे उपमा दिया जाएगा। आकाश अपरिच्छिन्न व्यापक का उपमा दिया जाता है, ये परिच्छिन्न जीव का कभी भी नहीं हो पाएगा। और जीव अपहत पापमा कभी होगा ही नहीं, कहेंगे जीव का जो वास्तव स्वरूप वो अपहत पापमा। तो सिद्धांत कहेगा जीव का जो वास्तव स्वरूप वही तो ब्रह्म है, हम इसी को दहर शब्द से लेने के लिए कह रहे हैं, फिर जीव को क्यों लेना है। अच्छा अच्छा मतलब है तो आपके पास जी है। हाँ ठीक तो बिल्कुल नहीं है। भाष्य में यदि वाक्य शेष टीका में अच्छा यदि ऐस टीका में देखिए यदि ऐस आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वाक्य शेष बोले न दहरह परस। ऐस आत्मा अपहत पापमा ये मंत्र के मतलब ये तृतीय मंत्र आठ एक तीन है प्रथम खंड में है, तो इसके आठ एक पाँच अच्छा तो ऐस आत्मा अपहत पापमा इत्यादि वाक्य शेष बोले न आगे ये दहर मंत्र तो आठ एक एक है तो उसी खंड में ही आगे वाक्य शेष बोले न दहर परस। यदि पर दहर होगा तरही जीवोपि इति आशंक्य, क्योंकि आत्मा तो जीव को भी कहा जाता है इति आशंक्य निषेधति निषेध करते हैं सूत्र में इतर परामर्शात स इति चेत पूर्व पक्ष कहने से सिद्धांत निषेध करता है न असंभवात। आगे भाष्य में यदि वाक्य शेष बोले न दहर इति परमेश्वर परिगृहेत, अगर परमेश्वर को लिया जाता है पूर्व पक्ष कहता है तब अस्ति इतरस्यापि जीवस्य वाक्य शेष परामर्श, जीव का भी वाक्य शेष में परामर्श हुआ है। तो कहाँ कहते हैं अथ य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यत ऐसा आत्मीति हो वाच। तो ये आठ तीन चार में है ये भी वाक्य शेष होगा तो उसी प्रकरण में है। अथ य एष संप्रसाद संप्रसाद अर्थात संप्रसाद उपलक्षित जीव, संप्रसाद अर्थात सुसुप्ति सुसुप्ति उपलक्षित जीव अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, ये जीव ये शरीर से समुत्थाय सम्यक उत्थाय सम्यक उत्थाय अर्थात तो शरीर में तादात्म्य अहम भावना त्याग करके ये कब हो जाएगा कहते हैं परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते। तो यहाँ परम ज्योति उपसंपत्ति होगा अगर पहले स्वेन रूपेण अभिनिष्पत्ति हो तो जीव अपना स्वरूप हो गया ब्रह्म, जब अपना ब्रह्म है ऐसे ब्रह्म के साथ अभिन्नता का ज्ञान होगा तभी वो परम ज्योति को प्राप्त करेगा। इसलिए यहाँ मंत्र तो कहता है कि परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते, तो पूर्व काली को किसको कहा परम ज्योतिर परम ज्योतिरुपसंपद्य इसमें तो आ कहा और स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्यते ये परकालिक हुआ, तो इस प्रकार होने पर भी वास्तविक वहाँ स्वयं रूपेण अभिनिष्पद्य परम ज्योतिर उपसंपद्यते, इस प्रकार की वहाँ व्याख्यान करना है। ठीक है, हम इसको देंगे इति। अच्छा, तो यहाँ ये जीव का परामर्श करता है, अथ य एष कह करके जीव का परामर्श करता है, क्योंकि जीव ही संप्रसाद से उपलक्षित होता है और वो जब शरीर से तादात्म्य उसका छूट जाता है, कब छूटता है, जब स्वयं रूपेण अभिनिष्पत्ति हो जाता है, तो फिर परम ज्योति ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। तो यहाँ भी तो जीव का परामर्श किया गया है, तो पूर्व पक्ष कहता है कि इसलिए दहर शब्द से तो जीव को ही लीजिए। टीका में जीव श्यापी वाक्य शेषम आह, जीव को भी वाक्य शेष में कहा गया, अथ य ऐसा संप्रसाद भाष्य में कहा। आगे टीका में दहर उक्ति अनंतरम मुक्त उपसृप्यम शुद्ध ब्रह्म उच्यते, शुद्धम ब्रह्म उच्यते। दहर उक्ति, दहर उक्ति हो गया आठ एक एक प्रथम मंत्र, अनंतरम, अनंतरम अर्थात ये जो आठ तीन चार जो मंत्र अभी दे रहे हैं, अथ य ऐसा संप्रसाद, अनंतरम अर्थात अव्यवहित अनंतरम नहीं, इसके आगे मुक्त उपसृप्य, मुक्त के द्वारा उपसृप्य, उपसृप्य प्राप्य, शुद्धम ब्रह्म, वो जो कह दिया गया अस्मात् शरीरात् समुत्थाय स्वयं रूपेण अभिसंपद्य परम ज्योतिर उपसंपद्यते, अर्थात जीव मुक्त होने से शुद्ध ब्रह्म को प्राप्त करता है, ये कहा गया। य एष संप्रसादो, संप्रसादो अर्थात जीव, अस्मात्, अभी मंत्र का व्याख्यान करते हैं, अथ य एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात्, तो एक एक पद कहते हैं, अथ यह ऐसा संप्रसाद, संप्रसाद अर्थ हो गया जीव। संप्रसाद का व्युत्पत्ति कहते हैं सम्यक प्रसिद्धति अस्मिन इति संप्रसाद सुसुप्ति, सुसुप्ति उपलक्षित जीव। अस्मात्, अस्मात् का अर्थ कार्यकरण संघाता। आगे टीका में समुत्थाय, मंत्र में है समुत्थाय, इसका अर्थ टीका में कहते हैं सम्यक उत्थाय, सम्यक उत्थाय, इसमें क्या सूत्र लगता है उत्थाय में, उदह स्था स्तंभो हो पूर्वस्य, उत्थाय धातु स्था है ना, उत्थाय आत्मा, उत्थाय का क्या अर्थ है, आत्मानं तस्माद् विविच्य, आत्मा को उससे भिन्न जान करके, तो हम ये शरीर से भिन्न है, तस्मात् विविच्य विविक्तम आत्मानम, जो विविक्त हो गया अर्थात भिन्न हो गया आत्मा, शरीर से भिन्न निश्चय हो गया, इसी प्रकार की जो भिन्न है आत्मा उसको स्वेन ब्रह्म रूपेण अभिनिष्पद्य, स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते दिया ये मंत्र में, इसको अभिनिष्पद्यते तिंगत किया है, टीकाकार कहते हैं कि विविक्तम आत्मानम स्वेन ब्रह्म रूपेण अभिनिष्पद्य, इसमें लेवंत कर दिया, और मंत्र में जो लेवंत है ज्योतिर उपसंपद्य उसको तिंगत कहते हैं, तो ब्रह्म रूपेण अभिनिष्पद्य का अर्थ टीका में कहते हैं साक्षात्कृत्य, अर्थात मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के निश्चय करके, तदेव प्रत्येक परम ज्योतिर उपसंपद्यते, तदेव वही जो ब्रह्म रूप हो गया वही प्रत्यक, वही हमारा वास्तव स्वरूप है, जो ब्रह्म रूप है तदेव प्रत्यक, वही परम ज्योति, तदेव प्रत्यक, प्रत्यक और परम ये अलग अलग शब्द हैं, वहाँ तो हल होने से मिल गया, तो तदेव प्रत्यक वही हो गया परम ज्योतिर, और उसको उपसंपद्यते, इसको तिंगंत किया मंत्र में, ये लेवंत है उपसंपद्यते प्राप्नोति इति व्याख्येयम्, टीकाकार कहते हैं ऐसा विपरीत करके व्याख्यान करना चाहिए, दृष्टांत तो देते हैं ऐसा कैसे कर देंगे, कहते हैं यथा मुखम व्यादाय सोपिति इति, मुखम व्यादाय सोपिति, व्यादाय खोल करके, पहले मुख खोल करके बाद में सोता है नहीं, तो व्यादाय में लेवन तो कैसे कर दिए, कहते हैं जैसा ये प्रयोग होता है मुखम व्यादाय सोपिति, ये सिद्धांत में तृतीय खंड में है विचार इसके ऊपर दिखाए हैं, तो कहते हैं तो यहाँ कहते हैं कि इसका समाधान क्या है, मुखम व्यादा या स्वपिति व्याकरण कहेंगे तो हम लोग का तो नियम है ना, पूर्व काल में होना चाहिए त्वा, तभी व्यादाय में त्वा कर दे कैसा, कहेंगे अभी जो आदमी उसको देख करके कहता है स्वपिति, ये अभी आरंभ कालिक सुसुप्ति को नहीं कर रहा है, व्यादान अनंतर कालिक सुसुप्ति को कहता है। तो इसलिए मुखम व्यादाय सुपीति, प्रथम क्षण सुसुप्ति आरंभ हुआ, आगे मुख व्यादान हुआ, आगे फिर सुपीति है, ये अनंतर कालीन सुपीति को मुखम व्यादाय सुपीति ऐसे व्याकरण लोग कहेंगे, किंतु अन्य लोग इस प्रकार के ले लेते हैं। अच्छा मुखम अच्छा यथा मुखम व्यादाय सुपीति इति वाक्यम सुप्त्वा मुखम व्यादते इति व्याख्यायते। तो सुप्त्वा पहले निद्रा, आगे फिर मुख व्यादान इति व्याख्यायते तद्वत, यहाँ भी इसी प्रकार लेना है। पहले ब्रह्म भाव प्राप्त होगा, निश्चय होगा, आगे फिर ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेगा, निश्चय हो जाएगा उसके साथ हमेशा के लिए। ठीक है, मैं ज्योतिषो अनात्मत्वम निरस्यति, ये जो ज्योति है, परम ज्योति कहा गया, ये कोई अनात्मा नहीं है। इसको भाष्य में कहता है, मंत्र में दिया अंतिम मंत्र का, एस आत्मा इति ह उवाच, ये आत्मा है ऐसे कहा। अच्छा आगे भाष्य में, अत्र ही संप्रसाद शब्द श्रुत्यंतरे सुसुप्तौ अवस्थायां दृष्टत्वात् तद अवस्थावंतम जीवम शक्नोति उपस्थायितुम उपस्थापयितुम नार्थांतरम। पूर्व पक्ष कहता है, सिद्धांत कहेगा यह संप्रसाद शब्द से ये अर्थात सुसुप्ति उपलक्षित जीव को नहीं कहा जाता है, जीव तात्कालिक ब्रह्म के साथ एक हुआ है, तो वहाँ ये संप्रसाद शब्द से ब्रह्म को कहा जाएगा, इस प्रकार के कहा जाएगा। तो पूर्व पक्ष कहता है कि अत्र ही संप्रसाद शब्द श्रुत्यंतरे सुसुप्त अवस्थायां दृष्टत्वात्, तो ये संप्रसाद शब्द बृहदारण्यक में ये चतुर्थ चार तीन पंद्रह में है, एतस्मिन् संप्रसादे रत्वा चरित्वा आगे प्रतिन्यायम प्रतिवोनिम आद्रवती, ये संप्रसाद अवस्था में रत्वा चरित्वा अर्थात पुण्य पाप भोग करके फिर जैसे गया था ऐसे आ जाता है, ये बृहदारण्यक का चार तीन पंद्रह, वहाँ संप्रसाद शब्द से वहाँ कहा जाता है, जीव को कहा जाता है। पूर्व पक्षी अभी कहता है कि अत्र ही अर्थात ये मंत्र में अथ य ऐसे संप्रसाद छांदोग्य मंत्र में श्रुत्यंतरे अर्थात बृहदारण्यक में चार तीन में सुसुप्त वो अवस्थायाम दृष्टत्वात्, सुसुप्ति अवस्था में जो है उसको परामर्श करता है, तद अवस्थावंतम जीवम शक्नोति उपस्थापयितुम, उपस्थापयितुम में पकार कहाँ से आएगा, रिक्माया पुग्नो णीच होने से पुक हो गया, शक्नोति स्थापयितुम। तो पूर्व पक्ष कहता है इसलिए जीव को ही ये संप्रसाद शब्द ये उपलक्षित करेगा, न अर्थांतरम, ब्रह्म को नहीं कहेगा संप्रसाद शब्द। टीका में संप्रसादे रत्वा चरित्वा ई बृहदारण्य को हो गया जो चार तीन पंद्रह इति श्रुत्यंतरम, यहाँ टीका में दिया है संख्या दिया। चार तीन पंद्रह पंद्रह है ना, पंद्रह इति श्रुत्यंतरम अवस्थावत उत्थानम अपि जीवस्य लिंगम इति आह, जैसे सुसुप्ति अवस्था जीव का है ब्रह्म का नहीं है, इसलिए संप्रसाद शब्द को तो जीव को ही परामर्श करेगा। इसी प्रकार की जो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय, ये समुत्थान जीव करेगा ना ब्रह्म करेगा, जीव करेगा, इसलिए ये भी जीव का ही लिंग है। अवस्थावत उपस्थानम अपि जीवस्य लिंगम इति आह, भाष्य में पूर्व पक्ष कह रहा है तथा शरीर व्यपाश्रयस्य एव जीवस्य शरीरात् समुत्थानम संभवति, शरीर व्यपाश्रयस्य एव जीवस्य, समास कैसे कहेंगे, व्यपाश्रय का अर्थ आश्रय, शरीरम व्यपाश्रय व्यपाश्रय यस्य, व्यपाश्रय पुंगलिंग होता है, आश्रय शब्द पुंगलिंग घयंत हुआ, व्यपाश्रय वहाँ घय नहीं हुआ ना, क्योंकि श्री धातु से घय हो गया तो श्राय हो जाएगा, तो श्रेय बनाने के लिए कोई उपाय है, एरच इकार को अच हो जाएगा, अधिकरण में सप्तमी अर्थ में अच हो जाएगा, आश्रियते अस्मिन् इति आश्रय शरीरम व्यपाश्रयम यस्य जीवस्य, वही जीव का शरीरात समुत्थानम संभवति, तो इसलिए यहाँ भी अर्थात अस्मात् शरीरात समुत्थाय ये भी जीव का परामर्शक है। टीका में तदाश्रितस्य तस्मात समुत्थाने दृष्टांत, जो जिसमें आश्रित होगा वही उसे समुत्थान करेगा। तो इसके लिए दृष्टांत देते हैं भाष्य में, यथा आकाश व्यपाश्रयाणाम वायुआदीनाम आकाशात समुत्थानम तद्वत। आकाश व्यपाश्रयाणाम, यह भी बहुव्रीहि है, आकाश जिनका आश्रय है उनका कौन, वायुआदीनाम, उनका आकाशात समुत्थानम, आकाश से वो लोग निकलते हैं उत्पत्ति काल में, फिर उसी में लय हो जाते हैं, ये दृष्टांत दे दिए। इसी प्रकार की यहाँ शरीर में जीव ही रहता है, शरीर से जीव का ही समुत्थान होगा, इसलिए ये जीव का परामर्शक है ये वाक्य। टीका में सिद्धांति कह रहे हैं, ननु क्वापि आकाश शब्दो जीवे न दृष्ट इति। आकाश शब्द कहाँ जीव में व्यवहार हुआ है, यहाँ दहर आकाश है, आप उसको कहते हैं कि जीव लीजिए, तो दहर आकाश, आकाश शब्द जीव में न क्वापि दृष्ट इति आशंक्य। पूर्व पक्ष उत्तर देता है, उक्तो अवस्था उत्थान लिंग बलात् कल्प्य इति आह। हम दो लिंग दिखाया, एक हो गया कि अवस्था, दूसरा हो गया उत्थान, यही दो लिंग हो गया कि वो जीव ही यहाँ आकाश शब्द से लिया जाएगा इति कल्प्य। भाष्य में यथा यथा च अदृष्टोपि लोके परमेश्वर विषय आकाश शब्द परमेश्वर धर्म समभिव्याहारात् आकाशो वै नाम नाम रूपयो निर्वहिता इति एवमादो परमेश्वर विषयो अभ्युपगतः। यथा अदृष्टोपि लोके, लोक में ये दृष्ट नहीं है कि आकाश को परमेश्वर शब्द से कहा जाएगा, लोक में ऐसा नहीं कहा जाता है। परमेश्वर विषय आकाश शब्द, आकाश शब्द में क्या समास हो जाएगा, कर्मधारय, और परमेश्वर विषय में ये तो बहुव्रीहि हो जाए। तो लोक में परमेश्वर विषय आकाश शब्द ऐसे अदृष्ट होने पर भी परमेश्वर धर्म समभिव्याहारात्, परमेश्वर का जो धर्म है वो धर्म का साथ कथन होने से कहाँ हुआ, आकाशो वे नाम नाम रूपयो निर्वहिता, नाम रूप का जो आश्रय होता है वो ब्रह्म ही है, ब्रह्म में नाम रूप, तो ये ब्रह्म का धर्म आकाश के साथ समभिव्याहार कहा गया, इसलिए आकाश शब्द ब्रह्म में व्यवहार होता है। इति एवं आदो परमेश्वर विषय वो अभ्युपगत, आकाश शब्द परमेश्वर विषय है ऐसे माना गया, एवं जीव विषय वो भी आकाश शब्द से भविष्यति, आकाश शब्द भी जीव विषय को हो जाएगा। तस्माद इतर परामर्शाद, इतर अर्थात जीव, जीव से परामर्शाद दहर्वो अस्मिन् अंतराकाश इत्यत्र स एव जीव उच्यते इति चेत्। दहर्व अस्मिन् अंतराकाश, यहाँ दहर शब्द से जीव को ही कहा जाएगा, इत्यत्र स एव जीव उच्यते, जीव का ही परामर्श होता है। टीका में नियामक अभावात् दहरम दहरः किम् न स्यात् इति प्राप्ते। तो पूर्व पक्ष अभी कहता है कि जीव को क्यों नहीं लिया जाएगा नियामक अभावात्, इति प्राप्ते सिद्धांति नियामकम आह, नियामक कहता है भाष्य में, नैतद एवं स्यात्, एवं अर्थात दहर शब्देन जीवस्य ग्रहणम, एवं शब्द का अर्थ ये नहीं होगा। पूर्व पक्ष पूछता है कस्मात्, सिद्धांति उत्तर देता है सूत्र में असंभवात, न असंभवात, असंभवात का अर्थ टीका में कहते हैं दहरे श्रुत धर्माणाम असंभवात् न जीवो दहर इत्यर्थः। दहर में जो सब धर्म कहा गया है आकाश का सादृश्य और अपहत पापमत्व आदि, ये सब जीव में संभव नहीं है। भाष्य में न ही जीवो बुद्धियादि उपाधि परिच्छेदाभिमानिनी सन आकाशेन उपमीयेत। न ही जीवो बुद्धियादि उपाधि परिच्छेदाभिमानी, समास कैसे लेंगे इसमें, बुद्धियादि में पहले, हाँ तो हो गया बुद्धि आदि, आगे उपाधेय हो गया, आगे तेना तो ते ही परिच्छेद, आगे तस्य अभिमानो अस्य अस्ति इति, आगे फिर अस्य अस्ति, तो बुद्धि आदि उपाधि परिच्छेद से अभिमान करने वाला। अच्छा अभिमानी सन जीव जो कि परिच्छेद अभिमानी हो गया वो आकाश के साथ उसका उपमा कभी आकाशे न उपमीयत सन न आकाशे न उपमीयत न च उपाधि धर्मान अभिमन्यमानस्य अपहत पापमत्वादयो धर्माः संभवति। उपाधि धर्मान अभिमान अभिमन्यमानस्य उपाधि धर्म को अपना मानने वाला जो है जीव उसका कभी अपहत पापमत्वादयो धर्मा नहीं संभवति नहीं होगा। प्रपंचित च एतत् प्रथम सूत्रे प्रथम सूत्र दहर उत्तरेभ्य उसमें ये बात कह दिया गया था। टीका में अगर प्रथम सूत्र में ये बात कह दिया गया था टीका में कहते हैं तरी पुनरुक्ति फिर ये न असंभवात इतर परामर्श आदि इतर परामर्श फिर जीव को कहते हैं और उसका निषेध करते हैं। अगर प्रथम सूत्र में कह दिया गया था फिर इसको क्यों कहते हैं? इसके लिए कहते हैं तत्राह अतिरेक भाष्य में अतिरेक आशंका परिहाराय अत्र तु पुनर् उपन्यस्तम। अतिरेक आशंका है उसका परिहार करने के लिए फिर यहाँ कहा गया। अतिरेक आशंका क्या है? कहते हैं पठिष्यति च उपरिष्टात अन्यार्थश्च परामर्श इति। जीव का जो यहाँ कथन हुआ है तो ये अन्यार्थ अर्थात ये जीव जब शरीर से तादात्म्य क्योंकि पूर्व पक्ष यहाँ जीव के लिए मंत्र दिखाए अथ य एस संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य ये पूर्व पक्ष दिखाए प्रमाणत्व न सिद्धांति कहता है कि ये वाक्य में ऐसा संप्रसाद कह करके जीव दिखाया गया किंतु वो उसका अन्यार्थ क्या अन्यार्थ है? यही जीव जब ज्ञान प्राप्त करेगा तो शरीर में तादात्म्य रहित होकर के ब्रह्मणा ऐक्य अनुभव करके परम ज्योति को प्राप्त कर लेगा। ये वो कहने के लिए दहर शब्द से जीव को कहने के लिए ये मंत्र नहीं है ये अन्यार्थ के लिए। शरीर तादात्म्य नाश होने पर ही वो परम ब्रह्म के साथ ऐक्य अनुभव करेगा जीव दशा में नहीं है इसलिए जीव दहर नहीं हो जाएगा। तो आगे ये अन्यार्थस्य परामर्श इस अर्थ कहने के लिए जीव जब ज्ञान प्राप्त करेगा तभी जा करके शरीर से तादात्म्य छूटने से परम ज्योति को प्राप्त करेगा ये कहने के लिए। टीका में आगे सूत्र है दिया उत्तरा चेत आविर्भूत स्वरूपस्तु ये दिया सूत्र इसको कहते हैं टीका में उत्तरात च इति अधिक शंका निराशार्थम इत्यर्थ। आगे जो उत्तरा चेत आविर्भूत स्वरूपस्तु इसी सूत्र में कहा जाएगा कि जीव का आशंका जो आप पूर्व पक्ष कर रहे हैं ये तो यहाँ जीव का कथन हुआ है उसका वास्तव स्वरूप दिखाने के लिए जीव को दहर शब्द से कहने के लिए नहीं कहा गया कि शरीर से तादात्म्य त्याग करके ब्रह्म प्राप्ति होती है ऐसा कहने के लिए। उत्तराच इति आगे वाला सूत्र में अधिक शंका दिखा करके उसका निराश करने के लिए ये सूत्र लाया गया इतर परामर्श। इतर का परामर्श फिर करते हैं अर्थात जीव का उत्थान फिर करके आगे सूत्र में उसका निषेध करेंगे इसलिए फिर यह कहा जाता है। का तरी जीव परामर्श से गति तो जीव परामर्श फिर यहाँ क्यों किए? तो कहते हैं तत्राह आगे भाष्य में कहते हैं पठिष्यति च उपरिष्टात तो अन्यार्थस्य परामर्श अन्य कार्य के लिए अर्थात जीव शरीर से तादात्म्य छोड़ने से ब्रह्म एकत्व तो अनुभव होता है। टीका में जीवस्य स्वापस्थान भूत ब्रह्म ज्ञानार्थो अयम परामर्श इति वक्ष्यते। जीवस्य स्वापस्थान भूत ब्रह्म जीव जब स्वाप अवस्था में जाता है ब्रह्म के साथ एक होता है तो उस समय में जो एक होता है वो ब्रह्म का ज्ञान के लिए ये जीव का परामर्श किया गया। यही ब्रह्म यही जीव सुसुप्ति अवस्था में ब्रह्म के साथ एक होता है किंतु अनृतेन प्रतिरूढ़ा ऐसा कहा गया अनृत अर्थात अविद्या अविद्या के द्वारा आच्छादित तो होता है तो किंतु जब शरीर से तादात्म्य छूट जाएगा अस्मात् शरीरात् समुत्थाय तब ब्रह्म के साथ एकत्व अनुभव करेगा। जीवस्य स्वापस्थान भूत जीव का स्वापस्थान अर्थात जीव कहाँ स्वपीति कहते हैं ब्रह्मणि इसलिए जीव का स्वापस्थान भूत हो गया जो ब्रह्म उसका ज्ञान के लिए अयम परामर्श जीव का परामर्श। ब्रह्म का परामर्श कैसा कराएंगे? कहते जीव जहाँ जाकर के सोता है वो ब्रह्म है जीव का स्वापस्थान इति वक्ष्यते। अच्छा ये अष्टादश ये पूरा हुआ, ये सूत्र पढ़िए फिर। इतर परामर्श आदि, इतर शब्द से जीव, जीव का परामर्श होने से स इति चेत जीव धर शब्द से कहा जाएगा इति चेत सिद्धांति का न असंभव। आगे टीका में असंभवात इति हेतोर असिद्धिम आशंक्य। असंभवात हेतु कौन दिया? सिद्धांति दिया। पूर्व पक्ष कहता है असंभवात इति जो हेतु कहते हैं ये असिद्धि, ये हेतु नहीं है ठीक, इति आशंक्य परिहरति, परिहार करते हैं। अच्छा अच्छा पहले थोड़ा इसको देखेंगे, ये आपके पास है? अच्छा ना उसमें नहीं है आपका? अच्छा हाँ नेट में मिलता है। हाँ इसका देखेंगे 287 देखिए 287 उसका सप्तम खंड अर्थात पृष्ठा का अंतिम पंक्ति है। ये आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विषको विषोको बीजघत्सो अपिपास सत्य काम सत्य संकल्प स्व अन्वेष्टव्य स बीजिज्ञासितव्य स सर्वांश लोकान आपनोति सर्वांश कामान यस तम आत्मानम अनुविद्य बीजानाति इति ह प्रजापतिर उवास। ऐसे प्रजापति ने घोषणा कर दिया। आगे कथा है बीच में, इंद्र विरोचन गए 32 साल रहने के बाद प्रजापति ने पूछा किस लिए आए हैं, वो लोग कहें कि आपका घोषणा सुन करके हम आए हैं उसको जानने से ये विषों को बीजरो विमृत्यु हो जाएगा, आप हमको बताइए। फिर ये चतुर्थ मंत्र देखिए उसी पर, मतलब सप्तम खंड का चतुर्थ मंत्र का प्रथम पंक्ति तऊ ह प्रजापति रुवाच तऊ इंद्र विरोचनु, वो दोनों को प्रजापति ने कहा य ऐसो अक्षिणी पुरुषो दृश्यते ऐस आत्मा इति, चक्षु में जो पुरुषो दिखता है वो आत्मा है। हो वाच एतद् अमृतम अवयम एतद् ब्रह्म इति अथ यो भगवो अपसु परीक्षायते यश्च अयम आदर्श कतम ऐस इति ऐस। आगे वो बात कहा पूर्व पक्ष अभी कह रहा है कि देखिए यहाँ दहर शब्द से जीव को ही लेना है, क्योंकि आगे प्रजापति भी कहते हैं यो ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते, चक्षु में जो अनुभव होता है वो तो जीव ही होता है, क्योंकि जीव अपना चक्षु के द्वारा ही ये पदार्थ को देखता है, चक्षु उपलक्षण है सारे इंद्रिय, इसलिए इंद्रिय में कौन रहता है, इंद्रिय में जीव ही रहता है, इसलिए प्रजापति अक्षिणी पुरुष दृश्यते कह करके जीव का ही कथन करते हैं, इसलिए दोहर शब्द से जीव को ही लेना है इसी प्रकार की ये कहते हैं। अच्छा तो ये प्रजापति वाक्य से ये जीव को ही लेना है। आगे देखिए उत्तरा चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु, उत्तरा चेदाविर्भूत स्वरूपस्तु, पूर्व पक्षी कहता है उत्तरा चेत उत्तरात अर्थात प्रजापति वाक्य, प्रजापति वाक्य हो गया। आगे भाष्य में दिया ये ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते ऐसा आत्मा इति, ये प्रजापति वाक्य में अक्षिणी पुरुष तो जीव ही होता है, इसलिए उत्तर वाक्य से प्रजापति वाक्य से जीव का ही परामर्श होने से दहर जीव ही है। इति चेत पूर्व पक्ष कहा सिद्धांत कहता है कि ये जो प्रजापति है ऐसो अक्षिणी पुरुष ये जीव का कथन नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? आगे और तीन पर्याय है और प्रत्येक पर्याय में प्रजापति कहते हैं एस तु एव भूयो अनुव्याख्यास्याम, जिसको प्रथम पर्याय में कहा था उसी को एस तु एव भूयो अनु एतम तु एव, एतम द्वितीय है ना, एतम तु एव भूयो अनुव्याख्यास्याम इसको फिर कहूंगा, तो इसलिए जिसको प्रथम पर्याय में कहे होंगे उसी को ही द्वितीय पर्याय में कहेंगे, ऐसे तीन पर्याय कह करके चतुर्थ पर्याय में कहते हैं कि अथ ये ऐसे संप्रसाद हो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति उपसंपद्य, ऐसे उसको चतुर्थ पर्याय में ये कहेंगे। चतुर्थ पर्याय में ये फिर कहेंगे, ये पर्याय सब थोड़ा थोड़ा देख लेंगे और थोड़ा संस्कार हो जाए। सप्तम खंड हो गया कि प्रथम बार उपदेश कर दिए ये ऐसो अक्षिणी पुरुष, तो फिर प्रजापति वहाँ उनको कहते हैं कि आप लोग जा करके उदो शराब अर्थात जल जो शराब में है वहाँ अपने आप को देखिए, आपको अगर बात समझ में जो नहीं आएगा फिर आगे पूछिए। ये लोग गए आगे देखे कहे हाँ हमको पता चला आत्मा क्या है। प्रजापति फिर कहेंगे कि अभी आप लोग इतने दिन गुरुकुल में थे ऐसा सब हो गया चेहरा, अभी उसको सब साफ करके अच्छा अलंकार होकर के फिर दोबारा जा करके देखो। बोलो दोबारा जा करके देखे फिर वही शरीर को ही देखे, देख करके फिर कहें हमको आत्मा का ज्ञान हुआ, फिर कहेंगे ठीक है। तो लोग चले गए और प्रजापति उनको पीछे से कहेंगे ठीक से नहीं जान करके जा रहे हैं। बोलो किंतु नहीं सुने चले गए, इंद्र विरोचन चला गया, इंद्र रास्ता में फिर विचार किया हम जब जिसको आत्मा कहता है वो आत्मा देखिए अभी शरीर को मानते हैं तो जब वो ये श्मश्रु इत्यादि सहित था तब तो ऐसे दिखता था, और जब वो सब को निकाल करके ये साधु भसन अलंकृत हो गया तब अलग दिखा, ये आत्मा तो परिवर्तन हो गया। तो फिर ये आत्मा कैसे होगा जो परिवर्तनशील हो जाता है। वापस आया, आने के बाद आगे नवम खंड में देखिए, अथो हो इंद्रो अप्राप्य एव देवान, नवम खंड का प्रथम में अप्राप्य एव देवान, देवताओं के पास नहीं पहुंच करके तद भयम ददर्श यथैव खलु अयम अस्मिन् शरीरे साधु अलंकृते साधु अलंकृतो भवति सुवसने सुवसनः परिष्कृते परिष्कृता एवम एव अयम अस्मिन् अंधे अंधो भवति श्रामे श्रामः, श्राम अर्थात आंख कान से सब निकलना जो जुकाम ज्यादा हो जाने से, परिवृक्ने परिवृक्ण परिवृक्ण अर्थात अंग कुछ टूट फूट गया टूट गया। शरीरस्य अस्य एव शरीरस्य नाशम अनु एष नश्यति, शरीर नाश हो गया तो शरीर को आत्मा मानने से ये भी नाश हो गया। नाहम अत्र भोग्यम पश्यामि, ये तो कोई अच्छा बात नहीं हुआ। फिर वापस आ जाता है, आकर के इंद्र प्रजापति पूछता है क्यों अब वापस आ गया, इंद्र जो विचार किया था वही बता देता है। फिर प्रजापति कहते हैं तृतीय मंत्र देखिए 290 पृष्ठा में, एवं एव ऐस मघवनीति, प्रजापति कहते हैं आपने जो बात किया वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है, ये शरीर आत्मा नहीं है। एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, एतम जिसको पहले कहा था एतम कह करके परामर्श करते हैं उसी को फिर कहूँगा, किंतु कहते हैं वस अपराणी द्वात्रिंशत्तम वर्षाणी, फिर 32 साल ये करो, कम से कम 3.2 साल तो टिक जाइए तो भी कुछ हो सकता है, 32 अगर न हो तो, नहीं तो कुछ काम बनने वाला नहीं है। इसमें तो ये होने के बाद दशम खंड में प्रजापति फिर कहते हैं यह ऐसे स्वप्ने महियमानस चरती ऐसा आत्मा इति उवाच एतद अमृतम एतद अभयम, द्वितीय पर्याय में ये कह दिया, अभी स्वप्न को कह दिया, पहले तो स्थूल शरीर को कहा था अभी स्वप्न को कह दिया। इंद्र फिर सह शांत हृदय प्रबराज, इंद्र फिर शांत होकर के चला गया। फिर रास्ता में सोचा एक स्वप्न तो हम बहुत देखता है, कभी स्वप्न में हमको कोई भगाता है, स्वप्न में कभी कुछ कट जाता है हाथ पांव तो वो भी कट जाता है, तो जिसका ऐसे परिवर्तन हो जाता है वो आत्मा कैसे होगा। फिर आकर के प्रजापति को कहा, प्रजापति फिर उसको कहता है देखिए 291 पृष्ठा में तृतीय पंक्ति ऊपर से बीच में है, पश्यामी पंक्ति है तृतीय पंक्ति में, पश्यामी एवं एव ऐसा मघवनीति, आपने जो विचार कहा ठीक है। वाच एतम तु एव भूयो अनुव्याख्यास्यामि, इसी को ही फिर कहूँगा, एतम कह करके प्रथम का परामर्श करते हैं। वस अपराणी द्वात्रिंशतम वर्षान, उसके बाद एकादश खंड में कहते हैं तद यत्र एतद सुप्तः समस्तः, समस्त अर्थात सम्यक अस्त, सब करण अस्त हो गए, संप्रसन्नः सम्यक प्रसन्न हो गया, ये कर्ण रहने पर ही दुख है, कर्ण नहीं है तो फिर बुद्धि इत्यादि नहीं है तो संप्रसन्न। स्वप्नम न बिजानाति एष आत्मा, यह कह दिया तो इंद्र फिर का हाँ सुसुप्ति तो आनंददायक हो, वहाँ तो कोई भगाने वाला कटने वाला कुछ नहीं है। जाने के समय रास्ते में सोचा ठीक है सुसुप्ति में ये सब दोष नहीं है जो जागृत स्वप्न में है, किंतु सुसुप्ति में न आत्मानम न अन्यान बिजानाति ये हुआ, तो ये तो मृत्यु जैसा हो गया, तो ये क्या आत्मा हुआ? हमको पता भी चलना चाहिए ना कि हम एक ऐसा तत्व है, विद्यमान तत्व है, ये तो नाश जैसा हो गया। फिर तृतीय मंत्र देखिए वो एकादश खंड का, एवं एव एस मघवनीति। फिर प्रजापति की हाँ हाँ बात ये ठीक है। फिर अभी कहते हैं अंतिम पंक्ति है वहाँ कि वर्षाणी, हाँ भाई वर्षाणी मघवान प्रजापतो। अच्छा अच्छा अच्छा, वो द्वितीय मंत्र का तृतीय पंक्ति में तो कहते हैं कि पंच वर्षाणी बस अपराणी पंच वर्षाणी, जब सुसुप्ति को समझ लिया कहते हैं आगे और पाँच वर्ष उतना ही हो जाएगा, अब तो 32 हुआ। तो आगे फिर द्वादश खंड में कहते हैं मघवन मर्त्यम व इदम शरीरम आत्म, तो शरीरम आत्म आत्म अर्थात गृहितम मृत्यु न, मृत्यु के द्वारा ये गृहित हो जाता है। आत्म आत्म में धातु है डू दाय धान आंगपूर्वक आदान हो जाएगा, किंतु अच्छो उपसर्ग त दा धातु के आगे अगर निष्ठा प्रत्यय रहेगा तो दा का आ को त तो हो जाएगा, तो दा में द है आगे आ को त तो हो गया आगे निष्ठा का त तो है, तभी द को भी खरीचो से त तो हो जाएगा, त त त जरो जरी सवर्ण से एक चला जाएगा तो हो जाएगा त तो, आप अंग पूर्वक हो जाएगा त तो। आगे पृष्ठ में देखिए 292 में शरीर से आत्मनो अधिष्ठानम आत्तो वे, तो कहते हैं कि स शरीर प्रिया प्रियाभ्याम न वै स शरीर से सतः प्रिया प्रियोर अपहतिर अस्ति। जब तक स शरीर रहेगा प्रिया प्रियोर अपहति, तो ये न वै स शरीर से सतः प्रिया प्रियोर अपहति, जब तक स शरीर रहेगा प्रिया प्रिया अप्रिय का अपहति नाश नहीं है। शरीर तादात में रहेगा तो प्रिय अप्रिय तो रहेगा, और अशरीरम वाव संतम न प्रिया प्रिय स्पृशत, अशरीर हो जाएगा तो कोई प्रिया प्रिय नहीं रहेगा, तो फिर तो शरीर को सजाना नहीं पड़ेगा, चकाचक नहीं करना पड़ेगा। आगे कहते हैं द्वितीय मंत्र में देखिए, द्वितीय मंत्र का द्वितीय वाक्य एवं एस, अभी जो चतुर्थ पर्याय का प्रजापति कहते हैं एवं एव एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योति रूप संपद्य स्वयन रूपेण अभिनिष्पद्यते। जो प्रजापति ने घोषणा काल में कहे थे उसको भी चतुर्थ पर्याय में कहते हैं, और जिसको चतुर्थ पर्याय में कहते हैं उसी में यो ऐसे अक्षिणी पुरुष दृश्यते कहे थे। पूर्व पक्षी यो ऐसे अक्षिणी पुरुष को जीव पर को कहता है, सिद्धांत कहता है कि वो जीव पर को कैसे होगा, आगे प्रत्येक पर्याय में एतम तु एव कहते हैं। चतुर्थ पर्याय में अगर ब्रह्म को कथन करते हैं तो प्रथम पर्याय में भी ब्रह्म ही होना चाहिए, वो जीव का परामर्शक नहीं होगा, क्योंकि उसी को बार बार कहते हैं। तो यहाँ ये विचार हुआ। तो सूत्र जो कहता है उत्तराचेत सिद्धांति कहता है कि प्रजापति वाक्य तो जीव का आविर्भूत स्वरूप को कहा जाता है, जीव का आविर्भूत स्वरूप अर्थात तो शोधित जीव, शोधित तम पदार्थ वास्तविक कौन है? ब्रह्म ही है। तो इसलिए जो प्रजापति वाक्य में कहा गया वो जीव का परामर्शक नहीं है, वो तो ब्रह्म का ही परामर्शक है। भाष्य में इतर परामर्शाद या जीवाशंका जाता सा असंभवान निराकृता, इतर का परामर्श पूर्व सूत्र आया था इतर परामर्शाद स इति चे न असंभवा, तो इतर परामर्श होने से जो जीव का शंका हुआ था उसी सूत्र में सिद्धांति निराकरण कर दिया न असंभवात असंभवात निराकृता। अथ इदानी मृतस्य एव अमृतसेकात् पुनः समुत्थानम् जीवाशंकायाः क्रियते उत्तरस्मात् प्राजापत्यात् वाक्यात्। इदानीम् अभी मृतस्य इव मृतका जैसे अमृतसेकात् अमृत का सेचन होगा, पुनः समुत्थानम, अमृत सेचन होने से फिर उसका समुत्थान हो जाता है, ऐसा कौन है यहाँ? कहते हैं जीवाशंकायः, जीवाशंकायः समुत्थानम क्रियते। कहाँ से? उत्तरस्मात् प्राजापत्याद वाक्यात्। प्रजापति का जो वाक्य है आगे, ये वैसे अक्षिणी पुरुष दृश्यते, उसको लेकर के पूर्व पक्ष फिर जीवाशंका करता था। पहले पूर्व पक्ष इतर परामर्शात सहसूत्र में जीवाशंका किया था, अथ ये ऐसा संप्रसादों को लेकर के उसका सिद्धांति निराकरण कर दिया। पूर्व पक्ष अभी दूसरा मंत्र लेकर के फिर ला रहा है, वो मंत्र तो चला गया, अभी दूसरा मंत्र, इसलिए कहते हैं अमृत सेकात पुनः समुत्थान। टीका में सूत्र निराकृताया जीवशंकाया, सूत्र निराकृता अष्टादश सूत्र में निराकृताया जीवशंकाया प्रजापति वाक्य बलात् पुनः समुत्थानम क्रियते। प्रजापति वाक्य जो आगे उसके फिर उस जीव का आशंका समुत्थानम, जीव आशंकायाः समुत्थानम क्रियते। तो पूर्व पक्ष कह रहा है तत्र जीवस्य एव अपहत पापमत्वादि ग्रहणेन असंभव असिद्धे। पूर्व सूत्र में सिद्धांति निषेध कर दिया न असंभवात्, असंभव क्यों है? क्योंकि जीव में अपहत पापमत्वादि नहीं हो पाएगा। पूर्व पक्ष कहता है कि जीवस्य अपहत पापमत्वादि ग्रहणेन असंभवात आपने जो कह दिए थे वो असंभव असिद्धि है, असंभव नहीं है। सिद्धांति पूछता है कथम तत्र जीवोक्ति, वहाँ जीव का उक्ति कैसे मान लिया जाएगा? तत्राह, विपुर पक्ष उसका उत्तर देगा तत्राह भाष्य में, तत्र ही य आत्मा अपहत पापमा इति अपहत पापमत्वादि गुणकम आत्मानम अन्वेष्टव्यम विजिज्ञासितव्यम च प्रतिज्ञाय। यहाँ इतने तक तत्र ही अर्थात इस विचार के विषय में, य आत्मा अपहत पापमा इति अपहत पापमत्वादि गुणकम आत्मानम अन्वेष्टव्यम, क्योंकि अन्वेष्टव्यम तदेव तद्वाव विजिज्ञासितम ऐसे कहा गया था, इति विजिज्ञासितव्यम च प्रतिज्ञाय। इस प्रकार की प्रजापति ने घोषणा कर दिए, घोषणा करके जब इंद्र विरोचन आए उनको कहे यो ऐसो अक्षिणी पुरुष दृश्यते ऐसा आत्मा एतद अभयम ब्रह्म एतद ब्रह्म इति एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म इति ब्रुवन अक्षिस्थम द्रष्टारम जीवम आत्मानम निर्दिशति। पूर्व पक्ष कहता है ऐसो अक्षिणी पुरुष कहने से अक्षिस्थ जो दृष्टा है वो दृष्टा कौन है? जीव है, वही आत्मा है, उसी को निर्देश किया गया, जीव का ही जीवात्मा का ही निर्देश किया गया, ऐसे पूर्व पक्ष कहता। टीका में यद्यपि उपक्रमे जीव शब्दो नास्ति, तो जहाँ यह आत्मा अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक वहाँ जीव शब्द है नहीं, तो यहाँ कहते हैं उपक्रम में जीव शब्द नहीं है, तथापि अपहत पापमत्वादि गुणकम आत्मानम उपक्रम्य। उपक्रम में तो अपहत पापमा बीजरो विमृत्यु विशोक ऐसे कहा गया था। तस्य जाग्रदादि अवस्थात्रय उपन्यासात, आगे उसी का जाग्रदादि अवस्था कहा गया। ये जाग्रदादि अवस्था ये जीव का होता, ब्रह्म का होगा? जीव जीव का होगा, इसलिए अवस्था लिंगेन जीव निश्चया। तो जिसको अपहत पापमत्व आदि गुण वाला कहा गया वही अवस्था वाला है, अवस्था वाला होने से तो जीव होगा, जीव निश्चया। तस्यैव ते गुणा संभवन्ति इति समुदायार्थ, पूर्व पक्ष कहता है इसलिए जीव का ही अपहत पापमत्व आदि गुण होगा, इसलिए दहर शब्द से जीव ही लेना होगा। इंद्रम प्रजापतिर ब्रूते, इंद्र को प्रजापति कहे यह ऐसा अपहत पापमा, वह इंद्र ने इंद्र विरोचन दोनों को यह ऐसा इति। तो अक्षिणी पुरुष कहने से पूरा आप जीव को कैसे ले लिए? तो टीका में कहते हैं प्राधान्यात अक्षी ग्रहणम, क्योंकि जितना ज्ञान होता है उसमें चक्षु सबसे बलवान होता है और चक्षु को अधिक प्रमाण माना जाता है। तो कोई कहता है अहम अश्रौषम और कोई कहता है अहम अद्राक्ष्यम, कौन प्रमाण होगा? जो अद्राक्ष्यम कहेगा। तो इसलिए साधारणतः अक्षी को कह देते हैं, उपलक्षण विधेय सबका ग्रहण करेगा। प्राधान्यात अक्षी ग्रहणम सर्वेर इंद्रियर विषय दर्शन रूप जागृत अवस्थापन्नम, जीव अक्षी ग्रहण करने का अर्थ सारे इंद्रिय से विषय को ग्रहण करने वाला जागृत अवस्था को प्राप्त हुआ जो जीव उसी का ही परामर्श होता है। इसलिए भाष्य में कहा द्रष्टारम जीवम आत्मानम निर्दिशति। आगे भाष्य में ये प्रथम पर्याय हो गया, इंद्र वापस आ गया। आगे फिर एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, फिर प्रजापति कहते हैं तो कह करके इति च तम एव पुनः पुनः परामृश्य। ये पूर्व पक्ष कह रहा है उसी जीव को ही बार बार परामर्श करते हैं, पुनः पुनः परामृश्य य एष स्वप्ने महिमानस चरति एष आत्मा। तो जो स्वप्न में महिमा को प्राप्त करके अपना विभूति, क्योंकि स्वप्न में कोई मतलब संकोच का कोई नियामक है क्या, तो इसलिए महिमान जितना देखना है जो अनुभव करना है स्वप्न में सब कर सकते हैं। तो इसलिए कहते ना अगर साधु को भोग करना है तो खूब चिंता कर लीजिए, स्वप्न में हो जाएगा, बस पार हो जाएगा उसमें, स्थूल रूप से उसके पीछे ज्यादा जाना नहीं है। तो एस महिमानस चरति एस आत्मा, ये महिमा क्या है इसको टीका में कहते हैं महियमान य एस स्वप्ने महियमानस चरति। महियमान तो महियमान अर्थात कर्मणि सानच है, तो महियमानस चरति महियमान कंडुआदिभ्य यक। अच्छा यहाँ तो कर्मणि प्रयोग नहीं है, महियमानस चरति है ना, तो कर्तरी है ये, इसलिए कंडुआदिभ्य यक हो जाता है ना धातु से, और उसको ई हो जाता है दीर्घ ई, यहाँ विकरण प्रत्यय कंडुआदिगण में दीर्घ ई होने से महीय धातु हो गया, आगे सानच हो गया तो महियमान कर्तरी है, कर्मणि नहीं है। महियमान अर्थात वासनामयेर विषये ही पूज्यमान, वहाँ सब वासनामय विषय, अगर बहुत पूजा की इच्छा है स्वप्न में खूब मिलेगा, तो उसी से पूज्यमान इति स्वप्न पर्याय, ये स्वप्न पर्याय हो गया। आगे भाष्य में देखिए इति आगे तद यत्र एतद सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति एष आत्मा इति च जीवमेव अवस्थान्तरगतं व्याचष्टे। पूर्वपक्ष कह रहा है तो तद यत्र एतद सुप्त, तद यत्र टीका में कहते हैं वाक्य का आधा में है ना, तद यत्र इति टीका में यत्र अर्थात सुसुप्ति पर्याय च जीवमेव प्रजापतिर व्याचष्टे। पूर्व पक्ष कह रहा है सुसुप्ति पर्याय में भी जीव को ही कह रहा है, यत्र यत्र का अर्थ काले तदेतद स्वपनम यथा स्याद तथा सुप्त, तदेतद स्वपनम स्नप स्वपनम। अच्छा यत्र काले अर्थात तदेतद स्वपनम यथा स्याद तथा सुप्त, जो एतत शब्द दिया है ना मंत्र में तद यत्र एतत, ये एतत क्रिया विशेषण है, इसी को यहाँ टीका में कहते हैं यत्र काले तद एतत, एतत का अर्थ है एतत स्वप्नम यथा स्यात तथा सुप्त, जो भाष्य में एतत है वो क्रिया विशेषण है, भाष्य में अर्थात मंत्र में। आगे दिया मंत्र में समस्त, समस्त अर्थात सम्यक अस्तो, अस्तो अर्थात निरस्त, निरस्त कौन हो गए करण ग्राम यस्य स समस्त, सम्यक अस्तो यस्य स समस्त, अस्त हो गए करण ग्राम, अतएव करण ग्राम सब अस्त हो जाने से अतएव उपहृत करणत्वात् तत्कृत कालुष्यहीन संप्रसन्न। तो सुसुप्ति में संप्रसन्न क्यों हो जाता है, क्योंकि करण नहीं रहे, करण नहीं रहेगा तो करण ही कालुष्य लाते हैं, तो करण नहीं रहा तो कालुष्य नहीं रहा तो संप्रसन्न हो गया, और जब ये शरीर मन बुद्धि इत्यादि से तादात्म्य ज्ञान के द्वारा हमेशा हट जाएगा वो तो जागृत अवस्था में भी संप्रसन्न रहेगा। तो इसलिए इस प्रकार की जागृत अवस्था में भी संप्रसन्न क्यों हम चेष्टा नहीं करेंगे, सुसुप्ति होने से संप्रसन्न हो जाते हैं ना, तो फिर सुसुप्ति ही अधिक होगा। स्वप्नम अच्छा ये भाष्य मंत्र में दिया तद यत्र एतद सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः, ये सब पद का टीकाकार व्याख्यान कर दिए। आगे टीका में कहते हैं स्वप्नम प्रपंचम अज्ञान मात्रत्वेन विलापयति, वहाँ सुसुप्ति अवस्था में स्वप्न प्रपंच, जागृत प्रपंच तो स्वप्न में चला गया था, अभी जब सुसुप्ति में आया था स्वप्न प्रपंचम भी अज्ञान मात्रत्वेन अज्ञान रूपेण, स्वप्न भी अज्ञान रूप से विलापयति, तो अज्ञान सत्वात, पूर्व पक्ष कह रहा है उस समय में अज्ञान है, अज्ञान है तो वो ब्रह्म होगा ना जीव होगा, जीव होगा, इसलिए अज्ञान सत्वाद मुक्ताद विलक्षण, वो मुक्त नहीं है वो जीव है। प्राज्ञ एव प्राज्ञ एस स्व चैतन्येन कारण शरीर साक्षी तस्य साक्ष्यस्य सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वाद आत्मा इत्यर्थ। तो सिद्धांत यहाँ कह देगा तो अगर वो जीव है, मंत्र देखिए भाष्य में दिया तद यत्र एतद सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नम न विजानाति, ऐसा आत्मा कैसे कह दिया गया सिद्धांती कहेगा, अगर वो जीव है उसको आत्मा कैसे कह दिया जाएगा, इसका उत्तर देता है पूर्व पक्ष टीका में। ऐसा स्व चैतन्येन, चैतन्य कौन है कारण शरीर साक्षी, तस्य साक्ष्य कारण शरीर का जो साक्षी है उसका साक्ष्य कौन हो जाएगा, कारण शरीर होगा, कारण शरीर का जो साक्षी है उसका साक्ष्य कारण शरीर ही होगा। तो कारण शरीर तो साक्ष्य सत्ता स्फूर्ति प्रदत्वात, ये कारण शरीर को सत्ता स्फूर्ति कौन दे रहा है, उस समय कहेंगे वही आत्मा ही दे रहा है, तो देने से वहाँ आत्मा कह दिया गया। तो इसलिए ये जीव को आत्मा इसी प्रकार कह दिया गया, अर्थात तो ये कारण शरीर को जीव को सत्ता स्फूर्ति देता है इसलिए उसको कह दिया गया। तो हाँ आगे भाष्य में तद यत्र एतद सुप्तः समस्तः संप्रसन्नः स्वप्नं न विजानाति ऐसा आत्मा इति जीवमेव अवस्थान्तरगतम्, जीव ही अवस्थान्तरगत सुसुप्ति अवस्था में गया हो तो जीव ही है व्याचष्टे, तस्य एव च अपहत पापमत्वादि दर्शयति, वही जीव ही अपहत पापम वाला है, कहाँ एतद अमृतम एतद अभयम एतद ब्रह्म इति, वही जीव को ही ऐसी प्रकार अवस्था वाला कहा जाता है। टीका में चतुर्थ पर्याय ब्रह्मोक्ते तस्य एव अपहत पापमत्वादि गुणा, सिद्धांति पक्ष से कहा जाएगा, किंतु चतुर्थ पर्याय में तो ब्रह्म को कहा गया इसलिए अपहत पापमत्वादि गुण ये तो ब्रह्म का ही होगा, ये सिद्धांति पक्ष से कहा जाता है चतुर्थ पर्याय ब्रह्मोक्ते है इसलिए अपहत पापमत्वादि गुण तो ब्रह्म का ही होगा इति आशंक्य। पूर्व पक्ष कहता है कि तस्यापि पर्याय से जीवत्व, चतुर्थ पर्याय भी जीव का है इति आह। भाष्य में नाह स्वल्प नाह स्वल्प खल ख है नाह खल्वयम एवं संप्रति आत्मानं जानाति अयम अहम अस्मीति नो एव इमानि भूतानि इति च सुसुप्त सुसुप्तावस्थायां दोषम उपलभ्य एतम त्वेव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि नो एव अन्यत्र एतस्मात् इति च उपक्रम्य शरीर संबंध निंदा पूर्वकम् एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तमः पुरुष इति जीवमेव शरीरात् समुत्थितम् उत्तम पुरुषम् दर्शयति। पूर्वपक्ष कहता है न अह, अह का अर्थ टीका में कहते हैं अह इति निपात खेदार्थ है, इंद्र जाकर के प्रजापति को कहता है न अह अर्थात दुख के साथ कहता है खलु अयम एवं संप्रति आत्मानम, संप्रति अर्थात सुसुप्ति में आत्मानम पहले दे दिया न न खलु संप्रति आत्मानम जानाति, संप्रति सुसुप्ति में, सुसुप्ति में अपने को जानता नहीं, कैसे जानना चाहिए अयम अहम अस्मि इति, इस प्रकार की जो जागृत स्वप्न में ज्ञान होता है सुसुप्ति में ऐसा नहीं जानता है। नो एव इमानी भूतानी, नो का अर्थ न, तो अन्य भूतों को भी नहीं जानता है इति च सुसुप्ति अवस्था सुसुप्तावस्थायाम दोषम उपलभ्य, दोष देख करके इंद्र फिर जाता है प्रजापति के पास, प्रजापति कहते हैं एतम त्वेव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि, इसी को ही फिर कहूँगा। इस पर्याय में प्रजापति कहते हैं नो एव अन्यत्र एतस्मात्, पहले ऐसा बात नहीं कहते थे, इस बार कहते हैं इसी को ही कहूँगा, इसे भिन्न कुछ नहीं कहूँगा। टीका में खिद्यमानो इंद्र उवाच, इंद्र को दुख होने से फिर आकर के कहता है न खलु सुप्त पुमान अयम संप्रति सुसुप्ति अवस्थायाम अयम देवदत्तो अहम इति एवं आत्मानं जानाति। न खलु सुप्त सुप्त पुमान जो सोया हुआ पुरुष अयम संप्रति सुसुप्ति अवस्थायाम अभी सुसुप्ति अवस्था में है, उस अवस्था में अयम देवदत्तो अहम इति इस प्रकार की जानेगा सुसुप्ति अवस्था में नहीं जानेगा। अयम देवदत्तो अहम इति एवं आत्मानं न जानाति, पहले न खलु दे दिया न जानाति। नो एव मंत्र में है नो एव इमानी भूतानी, तो इसका अर्थ कहते हैं नो एव का अर्थ नैव इमानी भूतानी जानाति। कैसा अवस्था तो है किंतु विनाशम एव प्राप्तो भवति, विनाश जैसा हो जाता है मृत जैसा सुसुप्ति अवस्था में। ना हम अत्र भोग्यं पश्यामि इति दोषम उपलभ्य पुनः प्रजापतिम उपससार। इंद्र ने वहाँ भी कोई भोग्य भोग्य अर्थात कोई अर्थात श्रेय नहीं है इस सुसुप्ति अवस्था को जान करके, तद अभिमानी को जान करके कोई श्रेय नहीं है। न अहम अत्र अत्र अर्थात इस विषय में आत्मा का विषय में सुसुप्तिगत आत्मा को जान करके कोई भोग्यम श्रेयम न पश्याम। दोषम उपलभ्य पुनः प्रजापतिम उपससार, तम दोषम श्रुत्वा प्रजापति प्रजापति राह प्रजापति कहता है एतम भाष्य में फिर मंत्र दिया एतम तु एव ते भूयो अनुव्याख्यास्यामि नो एव अन्यत्र एतस्मात्, इसी को ही फिर कहूँगा। इति च उपक्रम्य ऐसा प्रजापति ने कह करके आगे शरीर संबंध निंदा पूर्वकम, शरीर संबंध का निंदा किए कैसे किए टीका में कहते हैं एतस्मात् प्रकृताद् आत्मनो अन्यत्र अन्यम न व्याख्यास्यामि इति उपक्रम्य, पहले उसको भरोसा दिए क्योंकि अब तक जीव का बात मतलब जीव के साथ संबंध हो सकता है ऐसे अवस्था वाला का कथन हो रहा था, अभी अवस्था का अतीत कथन करेंगे, कहीं इंद्र को आशंका न हो कि ये दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, इसलिए कहते हैं कि इससे भिन्न नहीं कहूँगा। पहले सब कहते थे यही कहूँगा, अभी कहते हैं यही कहूँगा इससे भिन्न नहीं कहूँगा, क्योंकि सगुण और निर्गुण ये दोनों अलग हो जाएंगे कहीं इस प्रकार के संशय न हो। एतस्मात् अर्थात प्रकृता, तो जो प्रथम उपदेश में कहा था वही हो गया आत्मा, उस आत्मनो अन्यत्र अन्यत्र अर्थात अन्यम न व्याख्यास्यामि, ऐसे पहले इंद्र को निश्चय करवा करके उपक्रम्य। मघवन मर्त्यम वा इदम शरीरम प्रजापति कहते हैं पहले शरीर संबंध का निंदा कर दिए इति निंदा पूर्वकम जीवमेव दर्शयति इत्यर्थः। अभी ये पूर्व पक्ष का ग्रंथ, पूर्व पक्ष कहता है कि तो जीव को ही कहते हैं। भाष्य में शरीर संबंध निंदा पूर्वकम एष संप्रसादो, आगे प्रजापति कहते हैं एष संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परम ज्योतिरुपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष इति जीवमेव, जीव का ही परामर्श होता है एष संप्रसाद कह करके, और जब वो शरीर संबंध से उठ गया तब उत्तम पुरुष हो जाता है, किंतु प्रत्येक चारों पर्याय में जीव का ही परामर्श होता है। तो इसलिए तस्मात् आगे भाष्य में तस्मात् अस्ति संभवो जीवे परमेश्वराणाम धर्माणाम, इसलिए जीव में परमेश्वर धर्म भी संभव है। सिद्धांति पूर्व सूत्र में निषेध कर दिया न असंभवात्, पूर्व पक्ष कह रहा है कि संभवात्, अतः दहरो अस्मिन् अंतराकाश इति जीव एव उक्त इति चेद कश्चित् ब्रूयात्। अगर इस प्रकार की कोई कहे दहरो अस्मिन् अंतराकाश ये जीव ही होगा, इस प्रकार की अगर कोई पूर्व पक्ष कहे तो तम प्रति ब्रूया उसको फिर कहे आविर्भूत स्वरूपस्तु, ये सूत्र उसका उत्तर देता है। टीका में तस्मात् अर्थात प्रजापति वाक्यात्, जो तस्मात् अस्ति संभव भाष्य में कहा ना ये तस्मात् अर्थात प्रजापति वाक्यात्, अस्ति संभव तो अतः आगे भाष्य में है अतः दहरो अस्मिन् अंतराकाश इति जीव, टीका में कहते हैं अतो असंभव असिद्धे है, अतो असंभव ऐसा है अतो आगे खंडाकार इसमें नहीं है अब में है अच्छा तो कुछ ये अलग है कैलाश वाला किताब नहीं है अच्छा अच्छा नहीं अच्छा ना कैलाश वाला किताब है तो हम आपको भेज दे सकते हैं तो ये नहीं तो अगर चोकमा चोकमा ये तीन टीका वाला अच्छा अच्छा उसमें तो अतो असंभवात है नहीं, अतः संभवात है, वो पाठ गलत है, अतो असंभवात करना है, इसमें कहीं कहीं गलत है कैलाश पुस्तक में भी कहीं। हाँ, यहाँ कहते अतः पूर्व सिद्धांत कहता है कि असंभवात, पूर्व पक्षी कहता है कि असंभव असिद्ध है, असंभव नहीं है, अतः अतः अर्थात अस्मात् कारणात्। क्या कहते हैं प्रजापति वाक्य, जो सिद्धांत कह दिया था असंभवात, पूर्व पक्ष कहता है कि असंभव का असिद्धि है इसलिए संभव है, तो इसलिए संभव असिद्ध है ये बात नहीं, अतो असंभव असिद्ध है, ये पाठ संशोधन होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिद्धांत आरंभ होगा आगे। ओम पूर्णमदः शांति।